Ubi caritas est vera, Deus ibiens, congregaritos in unum Christianum, exultemus et in ipso iucundemus, Amus et amemus Deum vivum, et ex corde diligamus nos in cielo. Ubi caritas est vera, Deus ibi. Cessent urgia maligna, cessent vipes, et in medio nostri sit Christus Deus. Gaudium quod est in mensum, atque probus, secura per infinita seculorum. Ubi caritas